9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij Barcelona in het noordoosten van Spanje zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. Voor zover nu bekend is er één dode, dat zou een van de machinisten zijn. Spaanse media hebben het over 95 gewonden. Enkele zouden er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde zo'n 50 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Over de oorzaak is nog niets bekend. Eind november ontspoorde een passagierstrein ten zuiden van Barcelona, waarbij één dode en zo'n 50 gewonden vielen. Toen was de oorzaak een aardverschuiving. Een Canadees van 29 is veroordeeld tot levenslang voor een bloedige aanslag op een moskee in Quebec. De man komt na 35 jaar in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. 2 jaar geleden opende hij het vuur tijdens het avondgebed in de moskee en doodde daarbij 6 mensen. De zaak wekte grote opschudding in Canada, waar massamoorden en aanslagen zeldzaam zijn. De vraag naar gas uit Groningen daalt sneller dan vorig jaar was voorzien. Volgens minister Wiebes komt dat door de plannen om de gaswinning in Groningen op termijn te beëindigen. Zo neemt de export naar Duitsland sneller af en wordt er meer buitenlands gas geschikt gemaakt voor het Nederlandse gasnet. Op basis van de nieuwe ramingen neemt Wiebes later een besluit over de hoeveelheid gas die de NAM volgend jaar in Groningen mag winnen. De actiegroep Kick-out Zwarte Piet dient een klacht in tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De groep wil worden verwijderd uit een rapport over terreurdreiging van 2 jaar geleden. En er moet een rectificatie komen. Volgens voorman Jerry Afrije zijn de mensen van Kick-out Zwarte Piet vreedzaam. In het Radio 1-programma Nieuws & Co. zei hij dat de groep nog altijd last heeft van de vermelding in het rapport. Het weer bewolkt, in de loop van de avond meer regen, veel wind, vooral aan zee. Morgen overdag wat zon, vooral in het zuidoosten van het land een bui. Verder opnieuw veel wind en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Denk. Nog groter. Zie je hem rijden? Mini, Mini, Mini, Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Gert van 't Hof en Henk van Steeg. Goedenavond en welkom bij de vrijdag van Langs de Lijn en Omstreken. En dat betekent dat we het uitgebreid gaan hebben over het opvallendste nieuws van deze week. Want er gebeurde weer veel. Ja, nepleerlingen, een nieuw woord volgens mij. De bekering van voormalig islamcriticus Joram van Klaveren. De stakende klimaatkinderen, wel of geen bommen onder de JSF. Het houdt niet op. Ja, en dat doen we natuurlijk samen met onze panelleden Hella Huuk, Sjier Kuiper en Jeroen van Merwijk. En tussendoor hoort u dan ook nog goed afloop bij NAC tegen AZ, want dat is onze vrijdagse eredivisiewedstrijd. De stand is daar 0 tegen 1 op dit moment. In het voordeel van de bezoekers dus uit Alkmaar. En dan gaan we naar Veenendaal, want om een schooldocumentaire wat op te leuken werden stiekem 5 nepscholieren ingevlogen op het christelijk lyceum al daar. Het leidde tot verbijstering en protest bij de andere leerlingen toen die erachter kwamen. Een journalist van het Algemeen Dagblad vroeg of de leerlingen zich bedrogen voelden. Ja, een beetje bedrogen. Ja. Niet serieus genomen, net zoals wat Aya zegt. Ja, ze hebben gewoon gelogen tegen ons. Gewoon gelogen, ja, in een documentaire, maar uiteindelijk is het gewoon een fake reality. Fake reality? Ja, ja. Daar kun je toch gewoon eerlijk over zijn. Ja, en gewoon... heel raar. Ja, en dan, ik hoop excuses aanbieden, want ik vind het eigenlijk niet kunnen en de meeste mensen niet. Moet er nou iets gebeuren, vind jij? Ja, ik weet niet of hier maatregelen moeten genomen worden, maar is wel duidelijk dat de rector heeft wel een foutje gemaakt. Het is wel mooi hè, dat een van die leerlingen het heeft over fake reality. Hè? Dat is toch een belangrijk thema onder de jeugd. Hè? Wat is waar, wat is niet waar? Wij vinden ook dat ze daar veel aandacht aan moeten besteden op scholen. Nou, daar is deze school goed in geslaagd. Toch, Ella? Ik kan er echt met mijn kop niet bij eigenlijk. Wat ik ook zo boeiend aan vind, is dat natuurlijk de formatbedenkers, die zouden een beetje voor op de golven moeten zitten. Die zijn al bezig met trends en dingen waar wij nog net tegenaan lopen. Die moeten al een beetje vooruitkijken. Maar dit is zo juist achter de feiten aanlopen. Dat we inderdaad al die dingen over fake news, al die reality dingen waar we ook wel weer klaar mee zijn. En dan toch maar weer in diezelfde groef blijven. Het is ook zo niet creatief en vernieuwend. Het is copy-paste in dit geval van een concept uit Amerika. Voordat we nou echt hierover door gaan praten, de rector zelf die verscheen ook voor een camera van de NOS. Hij was met terugwerkende kracht niet zo blij met de beslissing om RTL toe te laten in de school. Achteraf zeg ik, we hadden geen ja moeten zeggen. Waarom zegt u dat nu? Omdat ik natuurlijk van alles nog wat gehoord heb aan reacties. Zowel van leraren als van ouders. Dat duidelijk maakt, dat was geen goede route. Geen goede route. Nou ja, daar kun je alles van vinden. Maar even naar het gegeven, Sjirk. Commerciële televisiemakers als RTL. Moet je die überhaupt wel willen toelaten op een school? Nou, ik zou in dit geval niet zozeer de nadruk willen leggen op hun commercialiteit. Ik bedoel, een krant is ook een commercieel medium. En ik zou niet weten waarom de publieke omroep het wel zou mogen doen. Waar het om gaat is dat er een soort schimmige tussenvorm tussen journalistiek en entertainment ontstaat en steeds verder uitdijt. Waardoor je dit soort verhaalmakerij krijgt. Hè? Op papier gebeurt het helaas ook. Dan noemen ze het geloof ik storytelling. Dat betekent dat je journalistiek bedrijft, maar dat het verhaal zo belangrijk is en de lijn dat je de feiten daar een beetje langs gaat rangschikken en op gaat selecteren. Terwijl journalistiek toch altijd onbevooroordeeld gewoon moet registreren wat er gaande is. En nu gaat het dus zover dat ze onvoldoende vertrouwen hadden dat datgene wat er in de werkelijkheid zich afspeelde, dat spannend genoeg zou zijn. Dus er moest, om het allemaal wat realistischer te maken, moesten er een paar acteurs worden toegevoegd. Dus ik vind het echt heel schadelijk gewoon in het algemeen voor de media. Nou, voor het vertrouwen in de media. Ja. Want dan merk je, die kinderen die praten al over fake reality, alsof het een kunstvorm of een journalistieke vorm. Dat weet ik eigenlijk niet eens hoe ze dat zien. Maar dat betekent dat mensen steeds minder zullen vertrouwen. Kijk, vroeger keken we vanuit de krant dat het wel een beetje jaloers naar televisie. Want mensen hebben een heel groot vertrouwen in televisie. Want wat je op televisie ziet, dat zie je. Je ziet het met je eigen ogen. Nou, dan zal het toch echt wel echt zijn. Ja. En de krant die schrijft maar wat. Nou, nu zie je dus dat zelfs datgene wat je ziet op televisie, wat schijnbaar ervaring uit aanschouwen is, dat het net zo bedriegelijk is. Dat ook geacteerd en gecomponeerd is. Jeroen van Merwijk, wat vind jij hiervan, van deze ik heb eerlijk gezegd al de laatste jaren al niet zo heel hoog gepetterd van de journalistiek, als ik helemaal eerlijk ben. Ik vind dat het aan het afglijden is. En dit is weer het zoveelste voorbeeld ervan. Maar dit is een reality programma. Het is toch geen journalistiek product? Nee. Was het niet de bedoeling om een journalistiek product te maken dan? Dat zeg je? Maar ik hoorde om een journalistiek product te maken. Nee, volgens mij niet. Volgens die directeur wel, denk ik. Het is een mengvorm van documentaire. Want men filmt op een reële school. Ja, documentaire wordt niet in een studio opgebouwd met een schoolinstitutie. Eén tegelijk. Sorry. Nee, maar dit is niet onder een redactiestatuut gemaakt, onder de redactie van RTL Nieuws, onder de hoofdredactie. Dit is gewoon een commercieel entertainment. Ik vind het heel raar, want je suggereert toch dat je een documentaire laat zien. En dan moet je zeggen, het is infotainment, dan moet je zeggen, het is verzonnen. Dus het is een tussenvorm, vind ik, van journalistiek en fictie. En het is eigenlijk altijd ongelukkig, vind ik. Ja, tegelijkertijd confronteer er natuurlijk wel het personeel van de school mee en de leerlingen. Ja. Als ik even naar mijn eigen gezinssituatie kijk, ik heb een jongen van 13. Ik mag op Instagram niks posten van deze 13-jarige. Dat doet hij zelf op zijn eigen manier. Ik zou het heel lastig vinden om hem voor zichzelf de afweging te laten maken. Wil ik dit eigenlijk wel? En dan ligt het dus bij de ouders. Voor wie dat ook best lastig te beoordelen is, toch? En het maf is, als wij een verslag even naar een school sturen om naar aanleiding van de actualiteit een paar quotejes op te halen, dan mag je het schoolplein niet op. Over het algemeen met de rector vervoegen. En dan koopt er iemand over zijn schouder meekijken. Dus enerzijds wordt er heel nerveus gedaan als het gaat om privacy. Ook in schoolsettings van je mag niet meer zomaar alles opschrijven. En terecht. En dan gaan ze, zoiets als dit organiseren. Wat zou die rector hebben bewogen dan? Wat zou die rector hebben bewogen om het eraan mee te doen? Goeie vraag. Ja. Ik kan me voorstellen dat die rector denkt, dit is een goede manier misschien om mijn school gewoon simpelweg onder de aandacht te brengen. Nou, dat was toch wel een grote vergissing. Ja, en ik heb ook nog wel horen zeggen dat er een wat eerlijker beeld komt van wat voor prachtig werk. En dat waren echt zo letterlijk woord prachtig werk wat onze docenten doen. Oh. En dit was dan de weg om dat te doen. En het eerlijke beeld is dus het gecomponeerde en het geacteerde beeld. Ja. Wat mij overigens ook nog benieuwd is hoe dat eigenlijk werkt als je 5 leerlingen die eigenlijk dus al geen recht meer hebben op middelbaar onderwijs, dus die zomaar op een school neerzetten. Ik bedoel, dat wordt allemaal gesubsidieerd. Die vijf fake leerlingen zijn gewoon uit de staatskas betaald hun onderwijs. Dus ik heb begrepen dat de minister van Onderwijs vandaag nog wat terughoudend heeft gereageerd van, nou, ik wil eerst eens weten hoe het precies zit. Leuk is dat die leerlingen zelf het al meteen een beetje door hadden. Dat vind ik dan wel weer. Die denk ik pleit ook voor deze leerlingen die direct denken van, in de klas komt. Ja. We gaan even naar Breda, want bij NAC tegen AZ was het 0-1, Jan Vincent. En is het 0-2. AZ komt na 8 minuten in de tweede helft op 0-2. En het is weer Guus Til die hem maakt. Het is een prachtige paas die eraan vooraf gaat van Stenks. Die geeft hem precies op maat, precies in de snelheid, in de loop van Guus Til. En die schuift hem langs Benjamin van Leer, de kansloze keeper van NAC. Zo is het 0-2. Is er niks aan de hand voor AZ. Heeft de VAR ook dit doelpunt nog even bekeken? Want dat wordt met alle doelpunten gedaan dit seizoen. En die heeft geen aanmerkingen. Dus kan AZ gewoon een beetje achterover gaan leunen. 2 doelpunten van Guus Til zorgen voor 0-2 bij NAC AZ. De VAR heeft er ook naar gekeken. En dan kijk ik direct naar Jeroen van Merwijk. Want Jeroen, jij hebt toegezegd 2 liedjes tegen horen te zullen brengen tijdens deze uitzending. Die heb je overigens voor de uitzending al opgenomen. En één van die liedjes gaat over de VAR. Wil je hem toelichten aan de voorkant of gaan we eerst luisteren? Luister maar, het is volgens mij een heel helder liedje. Duidelijk. Ik wil een videoscheidsrechter voor mijn leven, die alle onrecht mij ooit aangedaan herstelt, die mij met terugwerkende kracht gelijk kan geven, die van een afstand objectief een oordeel velt, die gebeurtenissen kan reconstrueren en die de beelden nog een keertje goed bekijkt. Al die keren dat ik me liet maltreteren, of dat ik onterecht ben afgezeikt, die mijn zogenaamde fouten kan herstellen. De dingen zijn soms anders dan gedacht, en die me daarna schadeloos kan stellen, volledig en met terugwerkende kracht. En die echt recht kan doen aan mijn verleden, dat ik dikwijls onterecht ben afgevlacht, dat er gewezen wordt op al mijn geestigheden, dat ik leuker was dan altijd is gedacht, dat ik alles steeds gedaan heb met een reden, voor volk, vaderland en nageslacht, dat ik zonder fouten ben en onomstreden, dat ik het er toch nog goed heb afgebracht. Mooi. Hoi. Dankjewel. Ja, Jeroen, als je pleit voor een VAR in je eigen leven, betekent dat dan ook dat je voorstander bent van de VAR in de voetbalsport? Nee, voor mijn eigen leven wel, maar niet voor de voetbalsport. Ik vind het eigenlijk alleen maar erger geworden, de rotzooi. En als je van chaos houdt, is het leuk. Ja. En ik hou eigenlijk best van chaos, dus dat vind ik er wel leuk aan. Maar de bedoeling die er was met die VAR, dat het allemaal eerlijker zou worden en beter. En dat is onzin. De fouten blijven hetzelfde. Ja, het moest transparanter worden, dat is niet gelukt. gelukt. Nee, in elk geval. Nee. Het is wel chaotisch. Zeker, maar vanuit journalistiek oogpunt zeg ik dan maar even als medewerker van de sportredactie van Studio Sport dat het voor ons ook wel dankbaar is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is wel lachen. Je bent ontzettend lang bezig de hele tijd. Ja. Maar er zit natuurlijk een probleem onder en het is een autoriteitsprobleem en dat hebben we in Nederland, vind ik, op allerlei vlakken. En dat voetballers dus proberen geen autoriteit meer kunnen aanvaarden en gaan verplaatsen. Maar uiteindelijk zou je toch ergens je benieuwd moeten leggen een keer ooit. Ja, maar we kunnen ook nog een VAR voor de VAR instellen. Dat zou fantastisch zijn. Dan ben je voor. Dan wordt het kunst. Ja, precies. De stem van Jeroen van Merkwijk is dat de cabaretier, ook bij ons aan tafel voor het Nieuwsforum, journalisten Helle Huuk van het Financiële Dagblad en de hoofdredacteur Sjeerd Kuiper van het Nederlands Dagblad. En dan gaan we naar de categorie zeer opmerkelijk nieuws. Nieuws dat we met z'n allen misschien niet zagen aankomen. Ex-PVV'er Joram van Klaveren. Die maakte in Dit is de Dag bekend dat hij zich heeft bekeerd tot de islam. Hij schreef er een boek over, getiteld Afvallige. Met het schrijven van het boek begon ik eigenlijk zeg maar echt die dogmatiek en ook de twijfel daarvan echt om te zetten in actieve ongeloof. Jij vindt jezelf een afvallige? Nou ja, formeel ben ik dat natuurlijk, omdat ik voorheen christen was en nu niet meer. Dus ik ben in die zin van mijn geloof afgevallen en dat maakt je een afvallige. Ja, een afvallige. Als politicus liet hij zich nogal negatief uit over de islam. Islam zie ik niet als een verrijking van de Nederlandse samenleving. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. In Brussel hebben we het gezien, in Parijs hebben we het gezien, in Londen hebben we het gezien, in Madrid hebben we het gezien. Totaal mislukte integratie als gevolg van de islam. Alleen dat probleem ligt voornamelijk in de islam zelf. Ja, Sjeerd, om met jou te beginnen. Hebben jullie dit nieuws, dat neem je mee, maar op wat voor manier hebben jullie dit opgepakt in de krant? Moet ik even nadenken. Het lekte een beetje wonderlijk uit. Omdat een tweet die Thijs had klaargezet om 5:00 lucht in te gaan, die is per ongeluk, dat weet je waarschijnlijk wel. Ja, dat kan. Dat is een enorm drama binnen de EO. En trouwens ook in het conflict met de NRC geweest. Want de NRC had een interview met hem klaarstaan. Dat zou om 7:00 online gaan. En om 6:30 zou die bij Dit is de Dag zitten. 6:30. Half zeven, ja. Ja, en overigens, daar zat ik bij hem aan tafel. Ja. Want ik was uitgenodigd om daar als... ze wilden een christen en een moslim even fris van de leven laten reageren. En dan ga je snel schakelen natuurlijk. We hebben dus 's middags online al een verhaal gehad wat we de volgende dag in de krant hadden. Ja. En komt er nog een groot uitgebreid interview met hem? Nee, ik heb tegen mijn collega's die wilden dat wel. Ja. Ik zei, nou, hij is deze hele week bij allerlei televisie- en radioprogramma's afgelebberd en ik ken het verhaal wel. Ik wil, zet maar in de agenda over een half jaar of over een jaar. Dan gaan we eens met hem praten over van, nou, hoe bevalt het nou? Hou je inmiddels aan de regels van de islam? Want daar was hij afgelopen maandag eigenlijk vrij vaag over. Hè? De vraag, kijk, ik moet altijd oppassen als ik over christendom en islam ga praten, want dan denken de mensen van, oh, het gaat over mijn God is beter dan de jouwe. Uh-huh. Maar er zijn een paar heel wezenlijke verschillen tussen islam en christendom. En een daarvan is dat islam heel erg een leefwijze is. Je leeft volgens de regels van de islam. Wat overigens met het jodendom ook min of meer zo is. Als ik mijn Joodse overbuurman vraag van, dat geloof je nou echt in je hart? Dan zegt hij, Sjeerd, dat doet er niet toe. Ik leef volgens de regels van het jodendom. En je moet niet vragen naar... terwijl het christendom draait alles omdat je met hart en ziel iets gelooft. En wat mij opviel in het gesprek met hem is dat hij het juist heel rationeel benadert. Dat hij eigenlijk een soort selectieve reconstructie heeft gemaakt van wat hij noemt de historische islam. Op basis van een selectie van bronnen uit de islam. En daarvan zegt hij van, kijk, dat is nou de islam zoals ik er nu naar wil gaan leven. Nou, dat moet dan om te beginnen nog gestalte krijgen. Ik kan me voorstellen dat een hele hoop moslims ook een beetje argwanend zijn. Van, nou, laat nou eerst maar zien hoe je dat vorm gaat geven. Het raakte mij wel, omdat een van de grote problemen van veel christenen, ook jongeren, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, is überhaupt het godsbesef, de overtuiging, bestaat God nou echt? En hij handelt dus alsof hij daar volstrekt van overtuigd is. En hij zegt alleen van, ja, maar die God zoals ik hem tot nu toe geloofde, die blijkt toch iets anders te zijn. Ik geloof toch dat de God van de islam, dat God is zoals de islam hem leert. Hè? Waar, ik snap dat jij als hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad hier goed over hebt nagedacht. Je zat er ook bij toen Thijs van der Brink met hem ging spreken tijdens Dit is de Dag. Ik ben vooral vrij lang blijven hangen. En dan kijk ik bijvoorbeeld even naar Jeroen van Merwijk of naar Helle Huuk. Bij het nieuws aan zich dat iemand van de PVV... Ja, maar dat vind ik dus helemaal niet zo gek. Want er gebeuren meer gekke omslagen. We hadden laatst nog een verhaal van een of andere Amerikaanse extreme homogenezer. En die heeft 20 jaar lang tegen homoseksualiteit gestreden. Maar op een gegeven moment komt hij uit de kast. Jij vindt het niet zo gek, maar kijk toch even naar de andere twee. Ik hou wel van dat nieuws. Ik vind het altijd leuk. Voor mijn gevoel klopt het allemaal beter dan. Als ik de hele wereld vind ik even op het moment kloppen. Dat iemand dan jarenlang dus heeft gestreden tegen iets wat hij helemaal niet heeft begrepen. Dat vind ik zo koddig. En dat vind ik ook van zo'n homoseksuele man die dan zelf haten, dat hij zelf homoseksueel blijft. Er is iets aan dat soort nieuws wat me soort vertrouwen geeft. Ja, met die doden heb ik hiermee. Het is zo grappig. Ik vind het gewoon meer grappig dan iets anders. Het is natuurlijk ook wel irritant dat iemand jarenlang niets loopt te bestrijden wat hij nooit heeft gelezen of begrepen. Maar dat vind ik ook wel weer leuk. Ja, Hella? Ja, ik moest heel erg denken aan mijn vader die altijd zei, ja, als je je ergens in verdiept, dan zit het altijd anders dan je denkt. En wat je natuurlijk als journalist altijd hebt, is aan de ene kant moet je empathie hebben en je heel erg in je onderwerp plaatsen en inleven. Ja. Maar je moet ook afstand houden. Je moet je niet gaan identificeren met dat onderwerp. Nee. Dus dat vind ik dan wel echt. Ik heb al die interviews ook echt wel verslonden. Dat hij dus dat boek dan wilde schrijven. En dan gaat hij dus een hele andere kant op. En wat gaat er dan om in je hoofd? Ja, op zich kan ik het best volgen. Het is beter dan andersom dat hij van islamiet PVV zou worden. Ik vind het wel een betere stap. Ja, dat denk ik ook. Ja. Is het heel gek als ik zeg dat het misschien ook gewoon een manier is om in de aandacht te blijven? Zou ook kunnen. Ja. Ik sluit het niet uit. Ik weet het niet. In die zin heb jij wel een punt. Van, ja, het zal nog wat moeten rijpen voordat je echt een oordeel kan vellen. Dat is inderdaad de reden waarom ik ook zeg van we gaan niet nu de verkoopcijfers van zijn boek bevorderen, maar gewoon tezijnertijd kijken van is het beklijfd? Dat zegt de Bijbel altijd trouwens ook over mensen die zeggen die tot geloof komen. Een pas bekeerde moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Niet meteen allerlei taken geven. Maar laat eerst maar eens kijken hoe het begrijpt. Dat is trouwens zelfs als mensen die stoppen met roken. Die zijn ook ineens heel fanatiek tegen roken. Maar zo, je praat dus al met veel empathie over hem, vind ik. Ik vind het koddig, grappig. Ja. En jij gaat toch wel met zijn gedachtegang mee. Ik ben het met zijn gedachtegang dus volstrekt niet eens. Omdat ik het verplaatsen in zijn gedachtegang. Of begrijp ik dat verkeerd? Nee, ook weer niet. Want hij heeft notabene religiewetenschappen gestudeerd. Dus het is niet zo dat hij nu ineens als je religiewetenschap hebt gestudeerd. Nou, ik heb zelf nog een beetje klassieke theologie gestudeerd. Daar staat christelijk geloof meer centraal. Maar zelfs daarbij krijg je een forse hoeveelheid kennis islam mee. Als je religiewetenschappen studeert, dan krijg je, als het goed is, een heel genuanceerd beeld van de islam. Niet alleen van zoals die nu cultureel en politiek is, maar ook hoe die historisch religieus maar dat maakt het eigenlijk gekker. Nog raarder. Dat maakt het krankzinnig en dus nog leuker. En nog even naar de toekomst. Verwachten jullie dat dit dan ook zeg maar een soort van knuffel-islamiet gaat worden? Dat we hem overal te pas en te onpas gaan zien? Dat is toch volstrekt ongeloofwaardig. Nee, dat denk ik ook niet. Ik bedoel, een islamiet, dat is in de eerste plaats, dat zullen ze zelf ook altijd zeggen, dat is iemand die binnen de islam is grootgebracht. Mm-hmm. Want kijk, wij hebben hele goede islamitische vrienden. Die vinden het prima dat wij christen zijn. Want wij zijn als christen geboren. En dan moet je moet blijven zoals je geboren bent, zeggen zij tegen ons. Dus zij zeggen tegen onze dochters, gaan jullie wel naar de kerk? Maar binnen hun eigen gezin, ja, zij zijn grootgebracht binnen de islam. Zo hoort dat. Maar zo iemand die dus overgaat en dan bovendien op zo'n ongeloofwaardige wijze, ik denk dat bijna alle moslims zullen zeggen van, nou, laten we dat eerst maar eens eventjes aanzien of hoe oprecht dit allemaal is. Misschien moeten we daar een reality documentaire. Zeker, RTL schijnt nog een gat binnen is programmering. Is dat het? Het wordt nog stiekem gefilmd door RTL. Ja. Leuk. Toch nog een gat in de programmering, hè? Er waren deze week cijfers dat veel Nederlanders te maken hebben met huiselijk geweld. Pas nou op! Rot, joh! Je kan ook nooit iets goed doen. Oh nee, daar gaat ze weer. Elk jaar hebben 100.000 kinderen te maken met huiselijk geweld. En 700.000 volwassenen. Ja, dat is mijn zus. Zo agressief. Ik heb 23 jaar een relatie gehad met een man die geweld pleegde. Zowel geestelijk als lichamelijk. Kijk hem nou. Dit kan niet. Ik moet wat doen. Maar hoe? Kijk naar huiselijk geweld en kindermishandeling, dan weten we dat het eigenlijk van generatie op generatie wordt overgedragen. Het is ontzettend moeilijk om die cirkel van geweld te doorbreken, maar we zullen het wel moeten doen. Je kunt wat doen met je zorgen. Bekijk hoe je het gesprek aan kunt gaan op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Ja, schrik jij van de getallen, Jeroen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, wie niet eigenlijk? Namelijk, het punt is eigenlijk, kijk, wat is huiselijk geweld? Ik vind het altijd een rekbaar begrip. Ik vind bijvoorbeeld een week niks zeggen, ook huiselijk geweld. Mm-hmm. Dus ja, als je, er zijn mensen die dat doen, die gewoon niks zeggen. En dan wel in het. Dat is ook een vorm van geweld. Doodzwijgen. En als je dan op een gegeven moment iemand een lel verkoopt uit pure woede, ja, dan heb jij geweld gepleegd. Maar dus ik vind het altijd een lastige discussie. En ook in hoeverre je daar zelf als buren of als omstanders een melding van moet maken. In hoeverre de overheid daar een rol in zou moeten spelen. Ik vind het gewoon heel erg lastig. En ik vind wel dat bijvoorbeeld als het gaat over kinderen. Dat zijn slachtoffers. En kinderen zijn ook geen volwassenen. Dat vind ik echt wat anders dan bij volwassenen. Maar een kind bijvoorbeeld een klap geven als hij iets doet waar je niet van gediend bent. Ja, een corrigerende tik? Ja, dat is toch. Dat vind ik toch geen huiselijk geweld. Weet je. Je moet als ouder ook gebruik maken van de dingen die je ter beschikking hebt. Een kind in elkaar slaan vind ik wat anders. Ja. Maar een keer een lel geven, nou niet ophoudt, krijg je een lel. Dat vind ik toch, als je dat ook nog huiselijk geweld gaat noemen, ja, dan kom je wel gauw bij 700.000, of snap je? Ja, nou speelt dit soort zaken natuurlijk zich per definitie achter de voordeur af. Een plek waar we zo min mogelijk invloed willen van de overheid. Nu hebben we te maken met dit soort cijfers. Moet dat zo blijven? Hella. Een kleine rol voor de overheid? Ja. Ja, ik weet niet of de overheid heel snel wat kan doen. Ik denk eerder dat de directe omgeving, dus je de buren, de vrienden die je hebt, scholen, dat eerder zien en daar iets mee kunnen. Of de arts als iemand binnenkomt met een blauw oog en weer van de trap is gevallen. Dus die signalen komen natuurlijk eerder in die omgeving al naar voren dat daar iets aan de hand is. Maar vaak is het volgens mij ook een glijdende schaal en weten mensen ook helemaal niet zo goed wat ze moeten doen om zo in te grijpen bij wat er bij je buren gebeurt. Het is ook lastig, vind ik. Als je sommige mensen die hebben een heel rustige manier van leven. Andere mensen hebben een hele uitbundige manier van leven. Die vechten hun ruzies er keihard uit. En dat kun je dan horen als je een klein behuis bent. Hoe doe jij dat thuis eigenlijk? Wij, mijn vrouw en ik kunnen wel hevig botsen. Heb je wel eens iemand aan de deur gehad? Maar met luide stem begrijp ik. Ja, met luide stem. Nee, ja. We slaan elkaar niet. Maar tenminste nog niet. Nee. Maar dat je bent nog niet thuis? Het kan nog komen. Maar nee, maar snap je, het is zo lastig om daar een objectieve maatstaf overheen te leggen. En ook om dan mensen te gaan bellen, politie te gaan bellen. Van, ja, staat die politie daar voor de deur? En ja, dan zitten die mensen zeggen, ja, nou, wij doen het helemaal zo. Ik vind het. Ik ben er heel huiverig voor om daar de overheid een te grote rol in te geven. Dus jij, ja. Maar goed, de vraag is: er is ook in feite helemaal niet een oproep dat de overheid erbij betrokken moet worden. Als je die site bezoekt, ik vermoed huiselijk geweld, dan worden er juist allemaal tips gegeven. Ja. Mensen die in een sociale omgeving van wat zijn signalen die je serieus moet nemen. Hoe kun je bijvoorbeeld een gesprek aangaan op een dusdanige manier dat je niet direct zegt van volgens mij mishandel jij je kind. Maar nou ja, er worden alle tips gegeven van hoe gaat het nou eigenlijk en dergelijke. Maar heeft een van jullie ooit mee te maken gehad? Ik heb het eerder gezegd nooit meegemaakt in mijn directe omgeving. Nou, wat jij net zegt over van een tik uitdelen. Als ik naar mijn eigen, als ik terugkijk naar hoe ik zelf mijn kinderen op heb opgevoed, dan zit daar heel nadrukkelijk iets in van wat je op 6- of 8-jarige leeftijd nog wel kunt doen. Een kind gewoon even stevig bij de arm pakken en nu naar boven en zo. Ik herinner me dat ik dat toen ik dat bij mijn jongste dochter deed, toen ze 13 nog een keer was, dat ze toen zei van dat kun je nu niet meer maken, papa. En toen heb ik haar daar inderdaad om vergeving voor gevraagd. Want ik realiseer me inderdaad dat ik ook niet meer corrigerend handelde, maar dat ik gewoon driftig was. Nou, goed, op dat moment drong het op mij door dat dat echt de laatste keer moest geweest zijn dat ik iets had gedaan wat je bij een kleinkind wel kunt doen, maar bij een puber niet meer. Ik herken ook wel wat jij zegt van alle keren dat ik roepend door het huis liep, dacht ik van ja, en morgen dan is die hartstikke gezellig en dan horen de buren het niet. Hè? Nee, ze horen het alleen als er ruzie is. Het is een beetje als die nekveldocent. Weet je, nekveldocent, ja, toch? Die, ja, man die jongen in zijn nekvel pakt. Ja, dat is, maar toch we hebben niet, het natuurlijk niet over incidenten. We hebben het natuurlijk over fysiek en emotioneel klein maken van iemand. Hebben jullie het wel eens meegemaakt? Gewoon, dat is toch een goede vraag. Hebben jullie wel eens in je directe omgeving meegemaakt. Nou, dat je dacht, ik moet daarin gaan grijpen. Nu, ik moet echt nu iets gaan doen. Nou ja, mijn ouders waren gescheiden. Ik woonde bij mijn moeder. En mijn moeder had wel veel psychische problemen. Dus op een gegeven moment ben ik bij mijn vader gaan wonen. Maar dat was niet altijd heel erg leuk thuis. En ik heb het eigenlijk altijd wel, vooral op school, was het natuurlijk echt wel door dat het niet goed zat. Hm. En ik vond als klein kind wel van, ja, weet je, je kan eigenlijk nergens terecht. En ik had in die zin eigenlijk wel meer anders van dan volwassenen. Ik vind kinderen echt wat anders. Kijk, volwassen is ook niet voor niks volwassen. Ja, maar uiteindelijk moet die volwassenen ingrijpen, hè? Dus het is toch de buurvrouw waar ik dan wel eens 's avonds terecht kon. Maar die leerkrachten hadden natuurlijk ook best wat aan. Maar dan was het toch, die vermeden dat dan toch wel. Aan de andere kant snap ik ook wel dat zij dan niet, dat zij denken, ja, wat moeten we ermee? Dus het is, ik vind het heel moeilijk. Maar het, je voelt je als kind wel heel alleen staan als mensen het wel zien, maar ze handelen niet. Maar ik vind het verschil tussen volwassenen en kinderen, hoor. Dat vind ik echt een ander verhaal. Ook al die kinderen natuurlijk. Die ja, maar ook over 700.000 volwassenen. Toen straks zei Jeroen, van je kunt ook al geestelijke mishandeling plegen. Ja. Door een van de tips die wordt gegeven op die website is van, kijk ook naar hoe ouders met hun kind omgaan op het moment dat ze niet slaan, maar wel gewoon heel bot of communiceren op een manier dat je echt denkt van, nou, volgens mij is hier iets niet in de haak. Nee. Er zijn ook signalen, los van blauwe plekken, in de communicatie, waaruit blijkt van, nou, dit is geen gezonde ouderlijke relatie. En dan heb je vervolgens gesprekstechnieken nodig. En misschien inderdaad wel professioneel advies, maar er wordt dan ook de weg voor gewezen. Dus er wordt niet gezegd van, ga naar de politie. Maar mensen worden onderling geholpen om daar iets mee te doen. Zie ik nog even de site waar jij uit citeerde? Ik vermoed huiselijk geweld.nl. huiselijkgeweld.nl. Gaan wij naar Breda, NAC AZ. We gaan naar Jan Vincent. Ja, het staat nog altijd 0-2 in Breda. NAC probeert het wel. Nu ook weer een hele hoge bal. Valt hij goed daar in het strafschopgebied van NAC? Nee, er wordt afgefloten voor een overtreding door scheidsrechter Manschot. Tot woede van het publiek. Want dit was dan eindelijk een moment van dreiging van NAC. Want daar hebben we toch wel heel lang op moeten wachten deze tweede helft. Er is een vrije trap van El Alouchi die het strafschopgebied ingaat. En dan is er wat geduw en getrek voor doelman Bizot van AZ. En daar ziet Manschot een overtreding in. En dus krijgt AZ een vrije trap. Staat het dus nog altijd met 0-2 voor. En AZ heeft ook goede kansen gekregen op de 0-3. Op een gegeven moment was er een fase. Was binnen 2 minuten 3 grote kansen. 2 keer Idrissi en 1 keer Johnson op de lat. Het zorgde allemaal voor wat onvrede en onbegrip op de tribunes. En als het publiek, het kritische publiek, zich tegen NAC gaat keren, ja, dan is het helemaal het hek van de dam. Dan wordt het helemaal niks meer. Maar het publiek gelooft nu toch nog wel dat het laatste kwartier wellicht nog iets kan brengen voor NAC. Het zal wel snel moeten gebeuren. En voorlopig lijkt het toch voor AZ niet al te veel aan de hand. Nog een kwartier dus. En AZ door 2 goals van Guus Til aan de leiding met 2-0 bij NAC. NPO Radio 1. Maakt het op deze vrijdagavond 1:50. Hier is Doran Meegens met het hoofdpunten van het NOS Journaal. Een Canadees die 6 mensen doodschoot in een moskee is veroordeeld tot levenslang. Het gebeurde 2 jaar geleden in Quebec. De man van 29 komt na 35 jaar in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. Enkele tientallen kilometers ten noordwesten van Barcelona zijn vanavond 2 treinen door nog onbekende oorzaak op elkaar gebotst. Daarbij zou 1 van de machinisten zijn omgekomen. En er zouden een kleine 100 mensen gewond zijn geraakt. De aanleg van een luchthaven op de Noordzee is duur en heeft meer nadelen dan voordelen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van minister van Nieuwenhuizen. De veiligheid van de kust is in het geding, net als de natuur, zo staat in het onderzoek. En apothekers zijn niet blij met de nieuwe Europese medicijnregels waaraan ze vanaf morgen moeten voldoen. Op alle doosjes komt een unieke traceercode om de verspreiding van nepmedicijnen tegen te gaan. De apothekers vinden de regels overdreven en bovendien kost het ze veel extra werk, denken ze. Langs de lijn en omstreken. We zitten op de vrijdagavond en dat betekent dat we verder gaan met ons nieuwsforum. 3 gasten hebben we. We hebben cabaretier Jeroen van Merwijk zit hier, evenals journaliste Helle Huuk van het Financieel Dagblad en hoofdredacteur Sjeer Kuiper van het Nederlands Dagblad. En we gaan nu spreken over het klimaat. Zeker. Wereldleiders, activisten en maatschappelijke organisaties zijn er al een tijdje mee bezig met het klimaatvraagstuk. En er kwam deze week een groep bij, middelbare scholieren. Ik ben hier omdat de regering helemaal niks aan het klimaat doet. Al die fabrieken mogen maar CO2 uitstoten. Schiphol wil uitbreiden. De regering doet er niks aan. Wij willen laten zien dat wij jongeren ook een stem hebben in Nederland. Want wij zijn de toekomst hier. Wij zijn nog 50 jaar nog op deze planeet. En wij willen gewoon dat aan deze planeet ook gewerkt wordt. Ella, heb jij schoolgaande kinderen? Ja. Middelbare school gaan de kinderen. Ja, en brugpiepertje. Brugpiepertje. Is die wezen demonstreren afgelopen jaar? Dat was echt wel een mooi gesprek. Want mijn man had echt zoiets. Jij gaat gewoon naar school en niks ervan. En ik had zoiets. Dacht je, een beetje hartstikke mooi. En dat is goed voor je. Historisch. En daar ben je dan bij. Dus ondertussen waren mijn man en ik een beetje over aan het bekvechten. Want op school was het dan een beetje zo dat als zo, wij dan toestemming... De perken, er was geen huiselijk geweld. Nee, er was geen huiselijk geweld. Prima. Het was heel evenwichtig en gelijkwaardig. Maar ging wel goed van leer. En als wij toestemming zouden geven, dan mocht ze dus gaan. En toen een gegeven moment, een paar dagen later, kwam ze zelf van... Ja, ik vind toch eigenlijk dat ik zelf zo weinig doe, dat ik eerst... We gaan nu, ik wil met jullie erover hebben om minder vlees te eten. En dan ga ik kijken of ik dan... Dus ze is uiteindelijk uit zichzelf dus niet gegaan. Maar wel een duidelijk bewustzijn aangeraakt. Het is echt een beetje van de klimaattafel nu naar de keukentafel. Hebben wij het er dus nu over. Ja. Ik denk dat het ongemakkelijke is. Dat wij natuurlijk normaal als ouder van... nu ga je huiselijk maken en van die bank af. Maar nu roepen zij ons natuurlijk ter verantwoording. Zeggen ze, gaan jullie eens even wat doen? Dat zijn concrete maatregelen? Minder vlees? Ja, ik heb dus nu... die tofu, jongens, ik worstel. Ik ben al 48 jaar vegetariër. Oké, ik vind... ik hou wel van een stukje vlees. Maar waar is jouw kind nou het meest geïndoctrineerd? Op school of thuis? Nee, ik denk dat... Want dat vroeg ik dus ook. Die leraar... Eigenlijk met aardrijkskunde komt het een heel klein beetje aan bod. Ja. Maar die kinderen staan juist zo onder druk met cijfers... en die stof moeten zo doorheen geramd worden. Was er maar eens tijd om te praten over maatschappelijke dingen? Op school wordt er eigenlijk helemaal niet over gepraat. Nee, ik denk dat het meer de kinderen zelf is. En sociale media zorgt er ook wel voor. Ik bedoel, ze kan ook naar beneden komen. Mm-hmm. Heeft ze Arjen Lubach gekeken? Waarom bouwen we nu nog een kerncentrale? Dus ik bedoel, het idee dat ze echt... Maar je kan toch haast niet missen, die discussie. Die is toch op allerlei terreinen wordt u toch gevoerd. Moet ik zeggen dat de school... Je hoeft hem maar een krant op te slaan of tv te kijken. Ja, nee, oké, maar een 12, 13 jaar slaat in principe nog geen krant op. Maar dat is toch... Ook nog vanaf welke je ouders bepaalden vroeger wel een beetje waar er naar gekeken werd op televisie. En nu klappen ze hun eigen laptop open. Het komt van alle kanten natuurlijk, die informatie. En dat is ook helemaal niet links, rechts of alles wat daar een beetje zinvol is en wat... in die tijdlijn komt, dat kijken ze. Ja, maar Jeroen, was jij dan zo'n activistisch jochie op 12 jaar geleden? Nee, maar vroeger gingen kinderen veel meer de straat op. Jongeren, ik heb me nog klimaat, ik heb me nog onderwijs, ja, dus vind je nee. Dat protesteren van Veen ga heen. Ja, zeker. Ik heb nog een keer met Van Veen, dat was de onderwijsminister, die had, de kreet was Van Veen ga heen. En we stonden in de jaarbeurs, was natuurlijk een sterke kreet, en stond een man naast me met een bijzondere kwaaie kop te zingen. Van Veen! Die had niet begrepen. Maar wat vond je dan? Want uiteindelijk is de discussie deze week ook heel erg... de toon die de scholieren aanslaan. Met name middels de protestborden. In plaats van het klimaat, bijvoorbeeld. Wat ik leuk vond, of leuk... Kijk, ten eerste vind ik leuk dat ze aan het demonstreren. Dat vind ik altijd, dat vind ik gelijk pit. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje... wat jij net zei, kijk naar je eigen... En ik vind toch dat idealisme is iets anders dan voor je eigen lot opkomen. Idealisme doe je eigenlijk voor een ander. En ik vind de hele manier van denken van die kinderen... dat zij met de gebakken peren zitten, dat is natuurlijk waar. Maar dat moet je niet zeggen, een idealistische... van een geweldige idealistische jeugd, zoals er heel veel over gepraat wordt. Ik vind het hartstikke goed dat ze het doen. Dat vind ik echt buitengewoon leuk dat ze de straat op gaan... eindelijk weer eens een keer. Maar wat vind jij nou precies van de verhouding tussen idealisme en individualisme? Moraal. Mag je pas idealist zijn op het moment dat je zelf schrijver in de leer leeft en handelt? Of... Nee, je hoeft van mij niks. Maar ik bedoel, ik vind het, op zichzelf merkwaardig dat ze hier nou ineens mee de straat op gaan, omdat ze er zelf last van hebben. Terwijl je er ook op de straat op kunt gaan over dingen waar je zelf geen last van hebt. Maar wel onrechtvaardig zijn. Ik vind het wel heel logisch. Want ik bedoel, jongeren zijn volgens mij van nature, maken die zich zorgen over de lange termijn van hun leven. Dus in mijn jeugd maakten we ons zorgen over de Koude Oorlog en over de kernbommen. En de zure regen. Onderwijs. Dus ik vind het heel logisch dat ze zich daar zorgen over maken. En dat ze niet alleen op hun persoonlijk heil betrekken, maar ook op dat van de totale... Van de planeet breed, toch? Ik vind het breder dan alleen voor beter onderwijs of gepensioneerden die voor hun AOW'tje de straat op gaan. Of de schoonmakers voor ze. Ook allemaal gerechtvaardigd, maar dat is toch een veel smaller onderwerp en eigen belang dan zorgen dat die planeet... Ja, maar dat is iets anders. En ik heb een klein tekst geschreven erover. Om een beetje die jennen natuurlijk. Ja, want je zit sowieso ook voor vanavond te schrijven de hele tijd? Wat, ja, maar het zijn gewoon wat aantekeningen. Krabbeltjes. Ja, krabbeltjes, dat is niet echt... maar kijk, als cabaretier ga je natuurlijk zitten kijken... en wat iedereen vindt, en dan ga je tegen Noah Stelder roepen. Dat is in principe wat een cabaretier moet doen. Dat moet je alleen wel durven en goed kunnen formuleren. Maar dus ik heb een kleine kanttekening gemaakt... bij het gedrag van die kinderen. Nou ja, dan die wil ik het horen vijf keer, hè? Dan wil ik eigenlijk even een stukje horen. Ik weet niet, Het duurt niet lang, een minuut of 8. Per jaar ga ik zo 5 keer op vakantie. Ik moet er soms echt even tussenuit. Dat is voor mij van grote importantie. Zit ook mijn psychotherapeut. Ik mag dan erg graag een weekje chillen. Dat doe ik liever niet in Amsterdam. Maar bijvoorbeeld in Salau of Antille. Of India of ergens in Vietnam. Ik ga naar schooltoer op mijn fonkelnieuwe scooter. Want fiets is voor mij echt veel te zwaar. Ik heb een smartphone en een iPad en computer. Ik moet de nieuwste versie hebben elk jaar. Ik vind het chill om nieuwe dingen te proberen. Ik drink een biertje en ik lachgas en ik rook. Elke zomer koop ik nieuwe kleren. En natuurlijk nieuwe schoenen, hoe dan ook. Voor mij en voor mijn hele generatie is de aarde uitgebuit en is de lucht verpest. Dat heeft bij ons geleid tot veel frustratie. Het wordt hoogste tijd voor een protest. Door de uitzichtloze stand van zaken in de natuur ben ik ontzettend kwaad. Dus ga ik maar eens een poosje staken. Ik doe een weekje niks voor het klimaat. Sjerk, je zit er toch bedenkelijk te kijken. Nou, kijk, het veronderstelt dat een hele generatie bestaat uit vet consumerende kinderen. Terwijl daar natuurlijk heel veel nuance zit. Mijn jongste dochter heeft nog nooit van haar leven gevlogen. En ik denk dat veel kinderen zijn ooit met hun ouders meegesleurd op vliegvakantie. En zeggen nu tegen hun ouders, van daar houden we mee op. Ja. Maar het is goed wel dat, ook een kern. Ja, maar vegetarisme bijvoorbeeld. Ik denk dat heel veel gezinnen zijn het de kinderen die op een gegeven moment zeggen, hou die gehaktballen maar bij je. Ik en kinderen die zijn. Die hebben de hele wereld gezien, behalve Nederland. Die zijn al in Patagonië geweest. Maar dat is dus de schuld van hun ouders. Hè? Dat is dus die generatie. Daar gaat het nou niet om. Jawel, want het gaat mij... Dan kun je ook zeggen, je gaat niet 5 keer op vakantie. Ja, maar het gaat mij er dus om dat die generatie daarboven... en dan heb je dus niet over de generatie van mijn ouders... die voor de oorlog geboren zijn... en die hele leven heel sober geconsumeerd hebben. Maar we zullen het woord babyboomer niet gebruiken. Maar in ieder geval, de naoorlogse generatie... die is opgegroeid... in de lijn van het kon altijd meer en het kon altijd verder... en het kon elk jaar meer. En die kinderen die hebben daar natuurlijk een tik van meegekregen... want die zijn grootgebracht in het consumptiepatroon van hun ouders. Mm-hmm. En ik vind het wel mooi dat die kinderen nu tot de bewustwording komen... van als wij zo doorleven en als ze in China ook zo gaan leven... en in India, dan is deze planeet gauw aan zijn eind. Jazeker, dat is volkomen helder. Nou, in die zin ben ik het niet eens met mijn dochter... dat ze zelf een heilige moet zijn voordat ze naar dat Malieveld mag. Omdat je ook je kan 1000 keer je plastic zakje herbruiken... maar als Shell niks doet, als energiemaatschappijen niks doen... dan komen we er toch... Dus we hebben echt een krachtige overheid nodig. Ja. En volgens mij was dat de kern van het protest wel. Help ons beter te leven. En dat hebben we met sigaretten gedaan... maar dat moeten we misschien ook met vliegtickets doen. En dat was volgens mij... wel de gedachte waarom maar ook die met kinderen sigaretten zie hetzelfde gebeuren. Dus het ene doen het andere niet laten. Dus ze moeten wel die 3 miljard de accijns hebben. Dus op een gegeven moment is er nog 1 iemand die rookt... en die betaalt voor zijn pakken sigaretten 3 miljard. Want we willen wel die accijns hebben. En dat is de inconsequentie van het gedrag van de regering. Nou, we gaan kijken hoe dit verder gaat aflopen... en of deze jongeren de toekomst hebben... en of zij ons klimaat ermee gaan redden. We willen het zometeen nog gaan hebben over heel Holland Bakt... en ook de kernwapens. Maar eerst gaan we naar NAC AZ... Jan Vincent. Ja, 5 minuten nog, dan is het afgelopen. Het staat nog steeds 0-2. Wat ik zojuist ook al zei, NAC probeert het uit alle macht wel om nog iets terug te doen. Ik kreeg ook kansjes via Castaneer. Een vlammend schot vanaf de rand van het strafschopgebied. En ook El Alucci probeerde het van afstand. Maar 2 keer stond de Bizot een treffer in de weg voor NAC. Ja, zo heeft het publiek toch nog iets om, niet echt te juichen. Maar wel om nog een beetje op te leven voor deze wedstrijd. Want NAC heeft verder heel weinig laten zien. Ook nu weer hele domme overtreding van invaller Korte. Die probeert die bal te koppen, maar voordat hij dat doet, duwt hij Svensson in de rug, zijn directe tegenstander. En dan wordt daar gewoon voor gefloten. Is dat heel dom, want anders had NAC nu een hoekschop gekregen. Als hij gewoon met zijn handen van zijn tegenstander af was gebleven. Maar dat doet hij niet. Kort dus een vrije trap voor AZ. Dat toch wel redelijk eenvoudig avondje beleeft. Ook voor John van der Brom, die zijn 150ste eredivisiewedstrijd voor AZ op de bank zit. Ja, die ziet dat het eigenlijk vrij gemakkelijk gaat. Zonder al te veel problemen staat NAC met 2-0 voor. Met nog een kleine 5 minuten te gaan. Dan gaan we zo meteen praten inderdaad over kernwapens en heel Holland Bakt. Echt alles komt voorbij in deze uitzending hier bij Langs de Lijn en Omstreken. Krijg toch nog wel een liedje van Jeroen toch? Ja, dat gaan we nu doen. Oké, mooi. Om nog een klein beetje terug te komen op het begin van het jaar volgens mij. Het gaat over goede voornemens. Ja. luisteren of inleiden? Nou, gewoon luisteren, denk ik. Ja. Jeroen van Merwijk. Lief en zacht, gevoelig en aandachtig. Een frisse wind, een straaltje zonneschijn. Attent, uit op het goede en waarachtig. Zo moeten mensen zijn. En natuurlijk lenig en veerkrachtig. En wars van opsmuk en van schone schijn. Open en oprecht en raadselachtig. Zo moeten mensen zijn. Zo moeten mensen zijn. Een rechte rug, consequent, wilskrachtig. Uit één stuk en zonder water bij de wijn. Serieus en soms kwajongensachtig. En af en toe misschien wat water bij de wijn. Zo moeten mensen zijn. En op hun eigen wijze mooi en schilderachtig. Een leven lang in steeds stijgende lijn. En jong van geest, al zijn ze in de 80. Zo moeten mensen zijn. Jong van geest, al zijn ze in de 80. Zo moeten mensen zijn. Ja. Mooi. Er moet gezegd dat dit voor de uitzending is opgenomen. Ja. En dat wij ook naar jou zitten te kijken. Maar jij bent je ook bewust van onze aanwezigheid. Ja. Terwijl een nummer van jou door de luidspreker klinkt. Is dat gek eigenlijk? Ja, dat is normaal anders. Normaal zingen het gewoon voor de mensen. Precies. Dus nu zit ik te kijken naar wat jullie ervan vinden. Je bent toeschouwer van jezelf, zeg maar. Ja. Het is nooit het prettigste moment om jezelf terug te horen. Dat is wel jammer. Maar het is een liedje, ik heb het eigenlijk voor mijn moeder geschreven. Mijn moeder die is nu 87 en dat laatste stuk is steeds stijgende lijn. En dat nog steeds midden in het leven staat. Dat geldt voor mijn moeder, ze valt wel steeds. Maar het is nog steeds even de weinige mensen met wie ik kan praten. En het is grandioos. Als je zo oud wordt, dan is het nog wel de moeite waard. Snel naar Breda, NAC tegen AZ. Jan Vincent. Ja, het is beslist, want AZ maakt de derde van de avond. Het is Gudmundsson, de invaller, die hem... hij krijgt hem van Idrissi en hij hoeft hem alleen maar binnen te schuiven. Dat doet Gudmundsson, die overkwam van PSV. En dan is het klaar, over en uit voor NAC. Gaat het opnieuw verliezen, gaat het opnieuw niet winnen na de winterstop. En AZ wel, de vijfde op rij, die komt daar gewoon. En dat betekent dat AZ op 2 puntjes komt van Feyenoord. Dan hebben ze Feyenoord op de derde plek. Feyenoord staat derde. Heeft AZ Feyenoord dus echt binnen handbereik. En dat is wat de ploeg van John van der Brom wil. Gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En Feyenoord van die derde plek afkrijgen. Dat is de missie voor de rest van dit seizoen voor AZ. Vanavond doen ze in ieder geval wat ze moeten doen. Ze winnen bij NAC. Het staat 0-3. Langs de lijn omstreken op vrijdagavond betekent nieuwsforum hier in de studio aanwezig. Hoofdredacteur Sjierik Kuiper van het Nederlands Dagblad. Ella Huuk van het Financiële Dagblad. En u hoorde net al live spelen, maar dan vooropgenomen. Jeroen van Merwijk, de cabaretier. Ja, we gaan het hebben over het nieuwe gevechtsvliegtuig, de JSF. Moet hij nou een kernbom kunnen dragen? Nou, daar was het deze week veel over te doen in Politiek Den Haag. Nu de Verenigde Staten en Rusland het nucleaire wapenverdrag hebben opgezegd, staat onze veiligheid onder druk. Komt er een nieuwe wapenwetloop? De Amerikanen werken eraan, de Russen die gaan eraan werken. Kan op termijn tot een wapenwetloop lopen, ja. Als ze toch tegen elkaar gaan opbieden, wie heeft de meeste en de beste wapens op dit terrein? Een nieuwe kernwapenwetloop dreigt tussen de grootmachten en Europa zit er tussenin. Ook in ons land is de discussie over kernwapens actueel. Want moet ons nieuwe gevechtsvliegtuig, de F-35, kernwapens aan boord hebben of niet? Oneenigheid over de F-35. Pleit nou als Nederland voor sterkere Europese defensiesamenwerking en ontwapening van al die verschrikkelijke kernwapens. De VVD en het CDA die willen dat wel. Ze vinden de uitspraken van D66 onverantwoord. Ella, wat vind je? Moet er een nucleaire optie zijn bij de JSF? Ja, ik weet het gewoon niet. Ja, ik, nou, deze kan je soms niet meer zeggen, geloof ik. Nee, niet nee, maar neem ons eens mee dan in je grote vraagteken boven het hoofd. Nee, ik vind het echt heel lastig. Maar is het mijn dan hart dat je... zegt nee, en mijn hoofd zegt ja. Ja, omdat het verstandig zou kunnen zijn in tijden van oorlog. Misschien is het wel handig om ze te hebben, maar het lijkt me ook weer niet zo handig om ze te hebben. Ja, maar als je toch zo'n ding hebt, kun je het misschien zonder houden, toch? Waarom zou je een vliegtuig kopen waar je niet zonder kan hangen? Dat is ook waar. Dat zijn de leukste dingen van een vliegtuig, die drie zonder kan hangen. En of het nou een kernkruis gaat toch gebeuren. Als je die dingen koopt, dan ga je de dingen onder hangen, toch? Of je moet ze niet kopen. Ja, je kunt er andere dingen onder hangen dan een nucleaire optie. Ja, maar dat is natuurlijk onzin. Dat vind ik heel nihilistisch. We hebben juist natuurlijk de afgelopen jaren gezien... waar ik dan nog een keer de straat op ben gegaan... in de jaren 80 tegen de kernwapens... Ja. Dat als mensen dat willen en als politici daar, als daar politieke wil is, dat we onszelf. Lubbers was toen ook heel erg tegen. Lubbers heeft nou ook even heel goed dat Lubbers toen de zaak heeft versneld. Dus die politiek die gaat toch zijn eigen gang hierin. En dit is blijkbaar de situatie waar we nu zitten. Dat heeft natuurlijk met Trump te maken, met al die ellende. Uh-huh. Maar als je die dingen koopt, dan weet je van tevoren dat ze er een keer wat onder gaan houden. Sjerk, hoe kijk je hier naar? Wat behoedzaam. Dit is typisch een onderwerp waar we als krant niet zeg maar een commentaar even over schrijven. Zussen en zo moet het. Maar je probeert deskundigen aan het woord te laten. En dan merk je dat ook zij het er niet over eens zijn. Maar en waarom zou je er niet een commentaar aan wijden? De gevoeligheid? Omdat ik gelukkig niet hoef uit te maken wat er moet gebeuren. Mm-hmm. En omdat ik gewoon een heel ingewikkeld vraagstuk is. En dan laat ik het zo zeggen. Toen de JSF werd aangeschaft. Ik herinner me die discussie nog heel goed. Want in die tijd werkte ik als voorlichter in Den Haag. Dus ik heb daar nog bijna een kabinetscrisis over meegemaakt. Toen leefden we in een totaal andere wereld dan nu 8-9 jaar later. Dus, ja, einde koude oorlog, daarom is het niet, nog wel nodig, was eigenlijk daarom, de vraag. Ja, en daarom kun je niet eenvoudig zeggen van we hebben toen afgesproken dat dat er geen kernbommen onder komen te hangen. Wat mij wel heel erg zorgen baart is dat waar kernbewapening vroeger eigenlijk puur een kwestie van afschrikking opbouwen was met eigenlijk hele lompe nucleaire wapens, is kernbewapening nu juist gaat het om precisiewapens waarmee heel nauwkeurig ook echt die niet bedoeld zijn om alleen een beetje spierballen te laten rollen. Maar neem alleen al die F-35, dat is een stealth. Ja, ik ben slecht in uitspraak, maar vliegtuig. Wat dus niet bedoeld is om, zoals dat vroeger met de F-16 kon... gewoon met de grote jongen eronder ergens naartoe vliegen... en dan zien ze hem aankomen en dan bedenken ze zich wel... en dan schrikt dat af en dan vliegt hij terug of hij werpt hem af. Maar dit zijn juist vliegtuigen om echt een nucleaire missie mee uit te voeren... onder de radar en dus om oorlogsvoering mee te doen. En de manier waarop de grootmachten nu spreken... over het gebruik van hun kernwapens... ook waarop Rusland spreekt over de ontwikkeling van zijn nieuwe wapentechnologie, gaat het helemaal niet meer over afschrikking, maar gaat het echt over tactische oorlogsvoering en wat ze daarvoor nucleaire wapens bij kunnen gebruiken. Vind je dat we zeg maar als samenleving ons daar voldoende van bewust zijn? Want toen zeg maar die eerste discussie speelde in de jaren, wat zal het geweest zijn, 80? 80, ja. Toen stond iedereen op achterste benen, alhoewel we nog midden in de Koude Oorlog zaten. Werd volle bak gedemonstreerd, ga zo maar door. En nu... Nou, sluit het er misschien wel meer stilzwijgend toen leefden we met een heel overzichtelijk wereldbeeld van... wij stonden aan de kant van de Amerikanen en de Russen stonden aan de andere kant. Nu zeggen de Amerikanen, jullie hebben tientallen jaren... veilig onder onze atoomparaplu geleefd. En Trump die zegt van, als jullie in Europa vertikken... om een serieuze bijdrage te leveren aan de NAVO... dan trekken wij ons terug uit de NAVO. Dan is Europa aan zichzelf overgeleverd. Ja, dan kijk je om je zin van, waar zit hem nou precies de dreiging? We denken nu aan Rusland, hoewel er ook Nederlanders zijn... die zeggen van, je moet eens ophouden met Rusland een beetje... dat is ook al een onderwerp op zich. Hoe gevaar. Maar goed, dan hebben we ook China en we hebben nog andere kernmachten. Mag ik wat vragen? Wat is dan gerichte kernbombardementen? Is dat niet zo erg dan? Dus dat ga je dus een bom... Jawel, nee, dat is juist erger. Want dat zijn dus wapens die bedoeld zijn om te gebruiken. Kijk, in de jaren 80... dat zul jij je ook herinneren, ja, werd er gezegd van kernbewapening dient de afschrikking. Ja. Ja. Ik vond het altijd een hele wonderlijke uitspraak, want je zegt van we moeten tientallen van die, want er moet een soort evenwicht zijn, en dat evenwicht dat leidt ertoe dat ze nooit gebruikt zullen worden. Ja, we konden toen de 18 keer de aarde vernietigen, geloof ik, of precies. Of nou ja, inderdaad. Daarom, dat maakte het zo onbevattelijk. Dat maakte het net zo goed als nu het klimaatprobleem voor jongeren iets onbevattelijks heeft, van iets heel groots wordt, zo was dat toen. Je kon je er geen voorstelling bij maken van hoe vaak we de aarde zouden kunnen vernietigen. En tegelijk werd er gezegd van, zolang er maar een gezond evenwicht is in aantallen, zullen ze nooit gebruikt worden. Nu wordt er gesproken door zowel aan westerse zijde als aan Russische zijde over kernwapens die dus niet bedoeld zijn, die echt als tactisch gevechtswapen bedoeld zijn. En zo zou ook die F-35 een tactische nucleaire bom kunnen dragen. Maar een kernwapen is toch iets met wat ontzettend veel straling veroorzaakt en ontzettend veel mensen doodmaakt. Ja, exact. Nu minder of zo. Nou, ik vraag het gewoon. Ik heb hem laten uitleggen. In Rusland hebben ze bijvoorbeeld kernwapens. Die hebben drie fasen. Ze hebben de initiële fase, dat is heel plaatselijk. Een grote fase en een enorm bereik, zeg maar. En je kunt met dat wapen, zeg maar, op verschillende manieren te werk gaan. Nu wordt er dus inderdaad gewerkt met kernwapens die bedoeld zijn voor oorlogsvoering. Precisiewapen. En dan nog zijn ze verschrikkelijk vernietigend. Want er wordt bijvoorbeeld gesproken over dat Rusland met torpedo's bezig is. Die weer bedoeld zijn om een soort tsunami te veroorzaken. Waarmee je tegelijk ontzettend veel dood en verderf kunt zaaien. Maar het is niet allemaal meer gewoon het simpele zoals we een bom op... Ja, het was verschrikkelijk op Hiroshima gooiden. Ja. Maar er zitten nu veel meer nuances in kernbewapening dan alleen maar massavernietiging. Ik wil nog even terug naar jou, Ella. Ben je er nu een beetje uit? Ben je nu voor of tegen? Heeft dit geholpen? We hebben je nog veel tijd gegeven, hoor, vinden we zelf. Precies. Ja, nee, ik ben er eigenlijk niet over uit. Maar ik sta er wel achter dat de NAVO nu... Dat Europa in ieder geval nu wel investeert in zijn militaire slagkracht. En dat Trump daar natuurlijk wel ook echt een punt heeft. Ik bedoel, we kunnen natuurlijk niet elke keer maar naar die grote broer blijven kijken. Zeker nu die grote broer niet zo heel betrouwbaar blijkt. Nee, dan zetten we hem op de optielijst. Zet hem even op... Geef het door. Jij maakt het graag rond. Ik wil komt nog één mooi onderwerp. Ja, we hebben nog 1 minuut 52. Wat mij betreft is dat meer dan genoeg. Zelfs nog een minuut te veel om te praten over heel Holland Bakt. Dan zitten hier de fans volgens mij. Sjeerd is volgens mij een fan. Ja. Ja. Hella, jij ook? Ik heb hem nog nooit gezien. Oké, en jij, Jeroen? Jij hebt het beroepshalve bekeken natuurlijk. Ja, je moet er naar kijken. Je moet het weten dat het bestaat. Het is net zoiets dan als stel ik voor dat de laatste 1 minuut 31 helemaal voor Sjeerd is. Sjeerd, neem ons mee in deze wonderenwereld. Maak ons lekker. Kijk, er zijn drie massaprogramma's. Heel Holland Bakt, Boer Zoekt Vrouw en Wie is de Mol? Dat kijk ik wel. Dat zijn de drie programma's waar bij ons thuis gezinsgewijs naar wordt gekeken. Tegen Boer Zoekt Vrouw heb ik ernstige principiële bezwaren, omdat ik vind dat je zo niet mag omgaan met liefde en romantiek en hartsrelaties en alle kwetsbaarheid van 1 minuut 7 nog. Dus ik zit daar altijd met ernstig gemoedsbezwaar zit ik daarbij. Wie is de Mol, snap ik niks van. En Heel Holland Bakt is gewoon volstrekt onschuldig. Dacht ik tot voor kort. Ja, nu heb ik pas begrepen dat er in Heel Holland Bakt wel degelijk ook hele vilijne kanten zitten. Er was een kandidaat en die kandidaat heeft ooit een boek geschreven. Helemaal niet erg. Want ik vond Maruska gewoon een heel aardige, tof mens. Ik vond haar leuk, ik vond haar grappig. Ik vond het mooi dat er op televisie ook eens een iemand... En waar zit dan het vilijn in, wat jou betreft? Nou, dat blijkt dus dat het publiek daar hele lelijke dingen over zegt. Dat inderdaad vanaf de eerste aflevering... En zij was willoos overgeleverd, want het was allemaal opgenomen. Ze niet precies. Naar twee de montage bepaalt natuurlijk heel veel in... Je kunt niet meer naar twee afleveringen zeggen van ik hou er mee op. Maar nee. Zij was een prooi voor het volk, wat allemaal riep van... Maar het is nu klaar, toch? Ben je in een enorm bakkersgat gevallen? Nou, wat 12 seconden nog. Ik ga nu zondagavond stichtelijkere dingen doen. Dus dat is op zich wel weer goed. Op zich is dat voor een hoofdrekker van Nederland buitengewoon goed. We komen zo bij je terug met ons nieuwsforum. Tot zo. NTO Radio 1. Deze week in de perstribune. Peter van der Meers. Sinds 2010 hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Maar hij stopt ermee. Ik ben ook een emotionele zak. Dan ben ik wel beginnen wenen. En Jeroen Straathof.